1799 zł. Teraz za 1399. Taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16-11 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Są konkretne deklaracje wsparcia od sojuszników. Szef MON mówi o reakcji NATO po tym, jak do Polski wleciały rosyjskie drony. Maszyny miały lecieć w stronę bazy sojuszu. Niemieckie media publikują tymczasem nieoficjalne informacje o ataku. Nie ma Andrzeja Poczobuta wśród więźniów uwolnionych przez białoruski reżim. Mińsk liczy na zniesienie sankcji przez Amerykanów. NATO zdało egzamin i nie poddało się rosyjskiej presji. W ten sposób w Sejmie mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej przedstawił informację na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Doszło do tego w nocy z wtorku na środę. Szef MON w Sejmie mówił, że po naruszeniu przestrzeni powietrznej mamy konkretne deklaracje sojuszników. Holendrzy przyspieszają dostarczenie do Polski dwóch swoich baterii Patriot. Decydują się o rozmieszczeniu systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu oraz systemów obrony antydronowej. Wysyłają 300 żołnierzy. Konkretne deklaracje składają nasi południowi sąsiedzi Czesi o delegowaniu 3 śmigłowców Mi-17, bardzo dobrze doświadczonych drużyn i około 100 żołnierzy. Dzisiaj spotyka się Komitet Wojskowy NATO, na którym będą podejmowane działania na rzecz zwiększenia obronności wschodniej flanki. Nowe doniesienia o dronach publikują tymczasem niemieckie media. Według ustaleń gazety Die Welt, która powołuje się na anonimowych uczestników narady w sojuszu, 5 maszyn leciało w stronę bazy NATO. To potwierdzałoby, że ich obecność nie była przypadkowa. Według Die Welt na wczorajszej wieczornej naradzie przekazano informację, że 5 dronów zmierzało w kierunku punktu NATO, przez który kierowany jest sprzęt wojskowy dla Ukrainy. 3 latające urządzenia zostały zestrzelone przez holenderskie samoloty F-35, pozostałe 2 również nie doleciały do celu. Wysoki stopniem oficer NATO, według gazety, stwierdził, że dotychczasowe ustalenia wskazują na celowe wysłanie dronów na teren Polski. Sugeruje to także duża liczba maszyn, które przekroczyły granice kraju należącego do sojuszu. Według NATO była to rosyjska próba sprawdzenia, jak szybko i jakimi metodami sojusz zareaguje na latającą broń. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Wolność za zniesienie sankcji. Po spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiej administracji białoruskie władze uwolniły 52 więźniów politycznych. W zamian Waszyngton planuje wznowić działalność ambasady USA w Mińsku, a także zdjąć sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Belawia. To ostatnie działanie wywołuje sprzeciw białoruskiej opozycjonistki Swietłany Cichanouskiej. Alarmuje ona, że zniesienie sankcji na linie lotnicze może pomóc Rosji w zakupie części zamiennych do sprzętu wojskowego. Pojawiły się też doniesienia, że niektórzy zwolnieni więźniowie nie chcą przekroczyć granicy. Wyjazdu ma odmawiać co najmniej 5 osób. Wśród uwolnionych ma być także 2 Polaków. Swietłana Cichanouska mówiła, że wśród nich nie ma Andrzeja Poczobuta. Zastrzegła jednak, że trzeba poczekać, aż uwolnieni dojadą na miejsce. O 16.40 zapraszamy do Trójki. Porozmawiamy z działaczką mniejszości polskiej na Białorusi, Angeliką Borys. Amerykanie upamiętniają ofiary zamachów z 11 września 2001 roku. Główna ceremonia rozpoczęła się przed pomnikiem ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. Prezydent Donald Trump odda hołd poległym podczas uroczystości w Pentagonie. Obchody śledzi nasz korespondent Marek Wałkuski. Scenariusz obchodów rocznicy zamachów z 11 września w Nowym Jorku jest taki sam jak w poprzednich latach. Jego głównym elementem jest odczytanie nazwisk wszystkich 2753 ofiar ataków na wieżę World Trade Center. W ceremonii biorą udział strażacy, policjanci, lokalni politycy i mieszkańcy Nowego Jorku. Prezydent Donald Trump i pierwsza dama USA Melania Trump oddadzą hołd 184 zabitym w ataku na Pentagon. Osobna uroczystość odbędzie się w Shanksville w Pensylwanii, gdzie znajduje się pomnik ofiar katastrofy 4 z porwanych samolotów, który rozbił się zanim doleciał do celu. Obchody rocznicy ataków z 11 września trwają w całych Stanach Zjednoczonych. Amerykanie zapalają świece i kładą kwiaty przy licznych pomnikach i tablicach upamiętniających ofiary zamachów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Kobieta urodziła dziecko na poboczu ekspresówki S7 na Pomorzu. Poinformowała o tym Generalna Dyrekcja Dróg. Szczegóły zna Sebastian Kwiatkowski. Do tej nietypowej sytuacji doszło tuż po południu. Jak powiedział mi aspirant Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim, na wysokości miejscowości Bystra, na nitce do Elbląga, 34-letnia kierująca za pośrednictwem numeru alarmowego 112 wezwała ratowników do rozpoczynającego się porodu. Jednocześnie przyjechali policjanci i ratownicy medyczni, którzy odebrali poród na miejscu. Dziecko i matka są w szpitalu. Wszystko zakończyło się szczęśliwie. Mamie i maluszkowi życzymy zdrowia, piszą w komunikacie drogowcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16:00 w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Zaczynamy odliczanie do pierwszego meczu naszych siatkarzy na Mistrzostwach Świata na Filipinach. Przyjmujący kadry Tomasz Formal aklimatyzuje się w Azji Południowo-Wschodniej przyzwoicie. Jest naprawdę w porządku, jeśli chodzi o mnie, nawet śpię normalnie, żadnego jetlaga nie miałem problemu, także w porządku. Teraz trochę nam się zmieniła żywność, jedzenie, bo przeniesienia z głównej restauracji do takich sal konferencyjnych, więc troszkę się jedzenie osłabiło, ale poza tym jak na ten moment organizacyjnie naprawdę jest okej. Pierwszy mecz naszych siatkarzy w sobotę, rywalem dużo niżej notowana reprezentacja Rumunii. Wracamy do Europy. W Liverpoolu trwają bokserskie Mistrzostwa Świata. Jesteśmy pewni tu trzech medali dla Polski. Trzy z naszych pięściarek, Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Agata Kaczmarek, zapewniły sobie minimum brązowe krążki po tym, jak awansowały do półfinału. Moim marzeniem jadąc tutaj były trzy medale i te trzy medale mamy już zagwarantowane. Na pewno nastał taki duży spokój w drużynie, a do tego dwie zawodniczki były niezwykle blisko dodania następnych medali, bo Kinga Krówka niejednogłośnie przegrała z brązową medalistką olimpijską, a Emilia Koterska stosunkiem głosów 2-3 przegrała z olimpijką, z dwukrotną mistrzynią Azji, więc była szansa nawet na 5 medali. Mówił trener naszych pięściarek Tomasz Dylak. Teraz oddajemy głos chodzącej charyzmie. Talent Dojszebajew zawsze mówi z szacunkiem o przeciwniku, tym razem o ekipie Kolstad Handball z Norwegii. To pierwszy dzisiejszy rywal szczypiornistów Industrii Kielce w nowej edycji Ligi Mistrzów. Zespół ma doświadczenie, zespół, który był przygotowany na to, żeby walczyć o Final Four, o wygranie w Ligi Mistrzów. No, szkoda, że wielu zawodników Sagosen, Bergerud czy Ryot odszedli, ale mają dużo zawodników z najwyższego poziomu. Paliczka to jest, no, na pewno gwarancja tego, że bramce będą bardzo dobrze zapełnione. No i Lisse, Jepson, ja myślę, że to są takie zawodnicy światowego klasy, które na pewno będą chcieli wygrać z nami mecz. Mecz w hali Legionów w Kielcach, gdzie 360 milionów lat temu rozlane było tropikalne morze. Naprawdę. O godzinie 20:45. Dwie godziny wcześniej pierwsze wyjazdowe spotkanie w Champions League rozpoczną na Węgrzech w Seged piłkarze ręczni mistrzów Polski Orlenu Wisły Płock. Na zakończenie serwisu zamienimy ręczną na piłkę nożną i przejrzymy się zadziwiającej narracji naszych mediów zajmujących się futbolem o rzekomym transferowym hicie Jagiellonii Białystok, która pozyskała Kamila Jóźwiaka. Tymczasem były gracz Lecha Poznań dołączył do bardzo licznego grona zawodników, którym nie udała się zagraniczna przygoda. Krótko grał w Anglii w ekipie Derby County, potem dłużej za oceanem w Charlotte FC i znów krótko w Hiszpanii w Granadzie. Nigdzie nie brylował, a wyjeżdżał z Poznania jako duża nadzieja polskiego piłkarstwa, nawet jako reprezentant kraju. Oj, rozpadało się dzisiaj, na Podkarpaciu są burze. Na termometrach najczęściej jakieś 20-23 stopnie Celsjusza. Jutro ma być spokojniej. Na zachodzie Polski synoptycy jednak nie wykluczają deszczu. Na wschodzie pogodnie. Ma być też w ciągu dnia w całym kraju nieco cieplej, do 24 stopni Celsjusza. Wiatr, który dzisiaj daje się we znaki miejscami, ma osłabnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 8,5 minuty po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Po wczorajszych niepokojach związanych z dronami nad polskim niebem stawiamy na spokój i poczucie bezpieczeństwa. Sprawy dronów nie bagatelizujemy, zajmiemy się nią w audycji popołudniowej, ale panika byłaby najgorsza w tym momencie. Opowiemy Państwu, jak zbudować poczucie bezpieczeństwa i odporność na sytuacje kryzysowe. Zrobi to ekspertka Fundacji Gotowi ORG, ale zanim ona pojawi się w naszym studiu, liczę na Państwa. Dwie dwójki, 7 trójek, co Państwu daje w ostatnich dniach poczucie bezpieczeństwa? Daniel czeka przy słuchawce. Be Yourself to Morciba w Trójce, 12 minut po godzinie 16. Po wczorajszym poranku, który burzył poczucie bezpieczeństwa wielu z nas, reakcja wojska naszego sojuszu NATO powinna nas uspokoić. Dziś polskich lotników chwalił premier, odwiedził 32. bazę lotnictwa taktycznego w Łasku. Prezydent z kolei dziękował pilotom myśliwców w bazie w Krzesinach. To były wyrazy uznania od polityków na zakończoną już akcję neutralizacji rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jacek Frenzel. Polski pilot to dumne słowa. Macie wszystkie powody, żeby nosić głowę wysoko do góry, mówił do pilotów i żołnierzy premier Donald Tusk. Od wczoraj już nikt nie może mieć wątpliwości, że bez was Polska byłaby bezbronna. I dlatego bardzo nisko się kłaniam w imieniu wszystkich Polek i Polaków, szczególnie tym, którzy wczoraj byli w tej akcji, ale także tym wszystkim, którzy będą też w przyszłości niezbędni, aby Polacy mogli się czuć w swoich domach bezpiecznie. Premier podkreślił, że jego celem jest możliwie jak najszybsze doposażenie Polski. Armii. Ja będę stawał na głowie, żeby to, czego potrzebujemy dziś, jutro, pojutrze, nie w perspektywie 8-10 lat, żeby to do Polski trafiło i żebyście także wy dysponowali coraz nowocześniejszym sprzętem, coraz bardziej niezawodnym. Prezydent Karol Nawrocki, dziękując pilotom w bazie w Krzesinach, mówił: dzięki wspaniałym polskim pilotom i pilotom naszych sojuszników, Polska nie przestraszy się też i nie wystraszy się też rosyjskich dronów. Wszystko zadziałało, a co ważne, odpowiedzialność najważniejszych osób w państwie, że mimo różnic jest wróg, najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego kraju i wszystkie wczorajsze działania pokazują, że wczoraj zdaliśmy egzamin. Podkreślała w rozmowie bez uników w Trójce Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Senatu. W podobnym tonie mówił prezydent Nawrocki. Ta rosyjska prowokacja była niczym więcej, tylko próbą testowania naszych zdolności. Zdolności reagowania także polityków, prezydenta Polski, premiera Polski na to, co się dzieje. Była próbą i prowokacją sprawdzenia mechanizmu działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej gotowości do reakcji. Wszystkie te testy zdaliśmy. Systemy antydronowe, to jak państwo wiecie z Ukrainy, od nich powinniśmy dzisiaj czerpać wiedzę, niezwykle złożone struktury. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu. My dzisiaj, po tym też co stało się wczoraj, my musimy dzisiaj antydronowej zdolności polskich sił zbrojnych dać absolutne pierwszeństwo. I druga rzecz, trzeba rozbudować Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, ale też cała Polska musi się sobą bronić przed ruską dezinformacją. Także dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata dotycząca naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Polscy europosłowie bez względu na barwy polityczne apelowali jednym głosem o konkretne wsparcie wojskowe dla Polski i surowe sankcje na Rosję. Dużo więcej sankcji. Rosyjskimi pieniędzmi będziemy zwalczać rosyjską agresję. Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Czas na to najwyższy. Musimy wzmocnić wschodnią granicę wspólnoty europejskiej. Putin rozumie tylko język siły. Podkreślał Adam Bielan, europoseł PiS. Za współpracę ponad podziałami podziękował w polskim Sejmie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tej nocy nie byliśmy sami. Inaczej niż w wielu momentach naszej historii. Tej nocy byliśmy z naszymi sojusznikami z NATO, naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, z innych państw, takich jak Australia. Operowały w przestrzeni powietrznej Królewskie Siły Powietrzne Królestwa Niderlandów. Operowali razem z nami Włosi. Wspierały nas wojska niemieckie swoimi bateriami Patriot rozmieszczonymi wokół lotniska Jasionka. NATO zdało egzamin. NATO nie uległo rosyjskiej presji. NATO pokazało swoją jedność. Wczoraj rano było 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Do tej pory znaleziono szczątki 16 dronów i trwają poszukiwania pozostałych. Jak się państwo z tym czują? Jeżeli chodzi o mnie i o poczucie bezpieczeństwa, jakie buduję w swoim otoczeniu i do swojej rodziny, to jest taka bardzo, bardzo prosta metoda. Po prostu nie przejmuję się rzeczami, na które nie mam wpływu. Natomiast przejmuję się tylko tym, na co realnie mam wpływ, tym zarządzam i tym czasami się stresuję. Ma pan wpływ na swoje poczucie bezpieczeństwa bezapelacyjnie? Pan redaktor zadał pytanie, co mi daje bezpieczeństwo. Dla mnie słuchanie Trójki, bo słucham i czuję się bezpieczny. Będziemy jeszcze wzmacniać to państwa poczucie bezpieczeństwa z ekspertką Fundacji Gotowi ORG około godziny 16.50. A na razie mamy 16.16 i to jest już pora na naszą piosenkę dnia. Jeśli nie przebiło się do państwa jeszcze, to będzie przyjemne zaskoczenie, właściwie już jest. Ale najpierw sprawdzę pogodę w Krakowie. Nie pada. Ale może gdzieś w Krakowie pada. Mogą państwo donieść, gdzie dwie dwójki, siedem trójek. A wracając do piosenki dnia, całkiem nowej piosenki Grzegorza Turnała, to szósta godzina. Szósta godzina, rym do pianina, oraz do wina rym. Szósta godzina, ojca i syna w cieniu przechowa swym. W szóstej godzinie myślisz o zimie, płyniesz przez letni bruk. W szóstej godzinie stopi się, zginie smutek jak w szklance. Ktoś pieśń na ustach ma. Godzina szósta, ulica pusta, szminki na szklance ślad. W szóstej godzinie kara cię minie i nie zadzwoni dzwon. Rynie drzemią daleko stąd. Siesta ora do wieczora, masz jeszcze czas. Szósta godzina, rym do pianina, szósta godzina, masz jeszcze czas. Jaka szósta, panie Turnał? 19 po 16. To trójka. W Piasecznie pojawili się wolontariusze z Danii, Kanady, Chin i Australii, żeby zbudować mieszkania dla wykluczonych społecznie. Od poniedziałku ciężko pracują w samym centrum miasta i zajrzał do nich Paweł Turski. Jesteśmy w centrum Piaseczna przy Nadarzyńskiej 1. Tutaj blask odzyskuje pustostan kamienica, by stworzyła bezpieczne schronienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aneta Żuchowska, dyrektorka Fundacji Leny Grochowskiej. Szykujemy 23 mieszkania jedno- i dwupokojowe dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności, dla dzieci opuszczających pieczę zastępczą, starszych osób, a także więźniów opuszczających zakłady karne. Na razie trudno w to uwierzyć, bo przed naszymi oczami trzy kontenery, dwa gruzu, trzeci z kablami, jakimiś półkami. Praca wre rękoma osób z całego świata. Gościmy wolontariuszy z grupy Velux, którzy przyjechali tutaj tak naprawdę z całego świata. Kanada, Australia, Chiny, cała Europa, którzy pomagają nam w odgruzowaniu na razie tego budynku. Hi, what is your name? Agata, I'm from Denmark. Agata, what are you doing? We're removing the plaster and paint to reveal the bricks on all the walls. Why are you here? We're volunteering. Agata z Danii, która z Kubatynki, nie kryje, że decyzję o byciu wolontariuszką podjęła z potrzeby serca. I tego nie żałuje, bo oprócz pomocy osobom wykluczonym, sama świetnie spędza czas. Na budowie poznała nowe osoby, a także nauczyła się wielu rzeczy, które przydadzą się jej w prywatnym życiu. Także z udziału w wolontariacie jest zadowolony Paweł, który nosił gruz, a z jego czoła leciał non-stop. Bardzo męczące, aczkolwiek jest to bardzo przyjemne zmęczenie. normalnie pracuję przed komputerem, więc po godzinie ma się wrażenie, że jest 15, ale w takiej atmosferze z tymi ludźmi i w takim słusznym celu nawet brzydka pogoda nie jest przeszkodą. Jesteśmy na piętrze. Rano było zrywanie starych desek. Wolontariusze je ściągnęli i w tej chwili wyciągają łopatami, wiadrami wynoszą gruz i śmieci, które pomiędzy belkami stropowymi się znajdowały. To jest tak, że tu się przyjeżdża na turnusy, czy już jak pani przyleciała z Australii, to tutaj przez rok będzie pracować przy tej kamienicy? Nie, to są najczęściej tygodniowe grupy. Zofia Łądkowska, Fundacja Habitat for Humanity Poland. No musimy też te prace specjalistyczne zostawić podwykonawcom, firmom budowlanym, które się po prostu znają na tym. Później jeszcze przyjdzie czas wykończenia, wtedy będziemy też zapraszać. O matko, tutaj to widać wszystko, bo weszliśmy do kolejnego pomieszczenia i widzimy, jak się leje po prostu sufitu. Aż teraz trudno sobie wyobrazić, że za rok tutaj będzie stał stół, bo właśnie w tym miejscu, w którym stoimy, tu będzie aneks kuchenny, tu będzie dom, drzwi wejściowe do kawalerki, na wprost nas łazienka, tutaj część dzienna, a z tyłu za tą ścianą taka część sypialniana. Powiedziała pani za rok, czyli już za rok tutaj się uda to wszystko zakończyć i pierwsze rodziny się wprowadzą? Taki mamy plan. Trzeba trzymać za nas kciuki i ewentualnie zapraszamy do współpracy, jeżeli chce ktoś nam pomóc. Jeżeli będą chętni, to z przyjemnością zorganizujemy drugą, kolejną taką ekipę. Wolontariusze budujący mieszkania dla wykluczonych społecznie. No pięknie to brzmi. Za 7 minut w Trójce serwis w skrócie. Ekonomia, po nich rozmowa z Angeliką Borys o uwolnionych na Białorusi. Yeah.

Teraz w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. I na początek ważna informacja dla ponad 2 milionów kredytobiorców. Rzeczniczka Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznała, że dyrektywa dotycząca nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich może mieć zastosowanie do umów kredytowych ze zmiennym oprocentowaniem opartych na wskaźniku WIBOR. Jeśli banki nieprawidłowo informowały klientów o ryzyku i całkowitych kosztach takiego kredytu, to sąd będzie mógł unieważnić kredyt, ocenia radca prawny Marcin Szołajski. Bank, jeżeli naruszył dyrektywę konsumencką i w wyniku jej naruszenia doszło do unieważnienia umowy z konsumentem, to w tym momencie mamy sytuację taką, że strony rozliczają się, jakby było to bezpodstawne wzbogacenie. Czyli zwracają sobie wszystko, co sobie świadczyły. Bank oddaje kredytobiorcy wszystkie raty, a kredytobiorca oddaje sumę udzielonego kredytu. Rzeczniczka TSUE nie pozwala jednak sądom badać samego wskaźnika WIBOR ani metody jego wyznaczania, co rozbija argumentację kancelarii prawnych. Zdaniem Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich, banki spełniają też obowiązek przekazywania klientom niezbędnych informacji. Te obowiązki w Polsce są rozszerzone wymogami dodatkowymi rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która nakazuje jeszcze bankom na przykład przedstawianie projekcji w umowie, jak może zmienić się wysokość raty w przypadku zmiany stopy procentowej na konkretnych przykładach. Opinia Rzeczniczki Generalnej nie jest wiążąca dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a wyrok w sprawie WIBOR-u zapadnie najwcześniej za pół roku. Zarząd Narodowego Banku Polskiego zdecydował o zwiększeniu udziału złota w naszych rezerwach do 30%. Obecnie NBP ma ponad 515 ton złota o wartości przekraczającej 200 miliardów złotych, co stanowi około 22% naszych rezerw. Skala i tempo dalszych zakupów będą zależały od sytuacji na rynku. Od dziś deweloperzy muszą publikować ceny mieszkań i domów znajdujących się w ich ofertach. Informacje dotyczyć mają nie tylko powierzchni użytkowej, ale też komórek lokatorskich, miejsc postojowych i wszystkich dodatkowych kosztów ponoszonych przez nabywców. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł i 62 grosze, a euro 4,25. Jutro, według synoptyków, pogoda ma być spokojniejsza. Będzie cieplej, od 19 do 24 stopni Celsjusza przeważnie, a wiatr, który dzisiaj miejscami solidnie dmucha, ma być łagodny. W piątkową noc znów będzie więcej chmur i pojawi się przelotny deszcz. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekam na głosy związane z zachwianym poczuciem bezpieczeństwa przez drony latające nad naszym niebem wczoraj rano. Przed 17 porozmawiamy z ekspertką o przygotowaniu na sytuacje kryzysowe, a już za moment o sytuacji uwolnionych na Białorusi z Angeliką Borys. Tu Trójka. 21 minut do godziny 17. Z Angeliką Borys, przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi, o uwolnionych w tym kraju porozmawiamy, jak tylko stanie się to możliwe. W Trójce teraz słów kilka o polskiej obronie antydronowej i o debacie na ten temat. Wojskowi są zgodni. Odparcie nalotu rosyjskich bez załogowców przeprowadzone przez polskie i sojusznicze siły NATO było wzorowe, ale są tańsze sposoby na walkę z dronami. Jakie? O tym Kuba Witkowski. Mieszkańcy Wyryk, gdzie wojsko zestrzeliło wczoraj drona, będą to długo pamiętać. Najpierw to jak na dłoni było widać śmigłowiec. Widziałam samoloty. Później widzieliśmy, jak strzela rakieta, nawet mam nagranie i to wszystko. Ale użycie samolotów F-16 i ultranowoczesnych F-35 czy śmigłowców w walce z dronami, dodajmy, tanimi i prowizorycznymi, na dłuższą metę się nie opłaca. Jest to strzelanie z armaty do wróbla. Łukasz Michał, dziennikarz serwisu WP. Dlatego, że samoloty F-35, one nie są optymalnym środkiem do zwalczania takiego zagrożenia. I tu do gry mogłyby wkroczyć systemy antydronowe. Polskie wojsko od jakiegoś czasu testuje nasze rodzime rozwiązanie, to Sky Control. System bazuje na wykrywaniu dronów i zakłócaniu ich parametrów lotu. I ten bezzałogiec może być nawigowany przez jakiegoś operatora i chodzi nam o to, żeby zagłuszyć tą łączność, jakby przeciąć ją. Robert Fintak, ekspert do spraw systemów antydronowych z firmy Terra Hex. Może lecieć w locie autonomicznym, gdzie nawiguje się po satelitach. Wtedy zależy nam, żeby tą naszą wiązką fal zagłuszyć tą nawigację, żeby on się zgubił, żeby on nie wiedział, co się z nim dzieje. Ale jak w sierpniu ustalił Onet, wojskowi narzekają na skuteczność tego systemu, który wymaga aktualizacji. Polska czeka też na zestaw aerostatów Barbara, które mają dać nam przewagę w wykrywaniu między innymi dronów. Sęk jednak w tym, że i one będą ślepe na jedno oko. Wszystko przez wady radarów aktywnych. On jest bardzo specyficznym celem, bardzo małym i niejednokrotnie dosyć wolnym. Profesor Krzysztof Kulpa z Politechniki Warszawskiej, ekspert do spraw radarów przy NATO. Radary aktywne po to, żeby nie widzieć tego, co się dzieje na ziemi, nie widzieć samochodów, mają filtry, które odcinają wolne obiekty. Mają też filtry, które odcinają ptaki, a dron bardzo często zachowuje się tak jak ptak. I cała sztuka jest zobaczenie ich i odróżnienie. A to potrafią robić radary pasywne, które nie emitują fal, ale je obserwują. I w tym momencie, jak pracujemy na falach radia, tak jak Trójka, czy pracujemy na telewizji, czy na radiu DVB-T, te fale są bardzo długie i te fale są bardzo dobrze rozpraszane przez obiekty, zarówno takie jak dron, jak i takie jak samolot. Nawet ten teoretycznie niewykrywalny, co więcej, radar pasywny pracuje po cichu i może, jako istotne uzupełnienie systemu, uszczelnić naszą obronę. Nie powinniśmy dyskutować, czy lepiej mieć oczy, czy uszy, czy nos, bo powinniśmy dyskutować, jak zbudować sieć sensoryczną, ponieważ to są urządzenia tanie, mogą być masowe i możemy być pierwszym krajem, przynajmniej w naszej strefie, który w pełni widzi te wszystkie zagrożenia. Dobra informacja jest taka, że kilka dni temu podczas targów w Kielcach podpisano pierwszy kontrakt na dostawę systemów właśnie opartych na technologii pasywnej. Mówił o tym także dziś w Sejmie wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. System dostarczą polskie firmy, a kontrakt opiewa na prawie 6 miliardów złotych. No i teraz pytanie do państwa. Czy czują się państwo bezpieczni? Czy może jednak zdezorientowani po wczorajszych wydarzeniach? Jak budują państwo swoje poczucie bezpieczeństwa w takich sytuacjach? Może są państwo gotowi na sytuacje kryzysowe? 2 2 7 3. To telefon do studia, proszę dzwonić i opowiadać. A jeśli mają państwo jakiekolwiek pytania do ekspertów znających się na przygotowaniu do kryzysów, no to już o 16:50, a może odrobinkę wcześniej. W Trójce pojawi się Agnieszka Zofia Kordalewska, fundator i prezes zarządu Fundacji Gotowi ORG, społecznie pracująca na rzecz Biura Narodów Zjednoczonych do spraw redukcji ryzyka zagrożeń, Preperka. Ona najpierw odpowie na kilka moich pytań, a potem będzie czekała na państwa pytania pod numerem 2 2 7 3. 13,5 minuty do godziny 17. Tu program trzeci. Jak dowiedzieliśmy się dzisiaj, Łukaszenka uwolnił 52 więźniów różnych narodowości. Przed 14 byli w drodze na Litwę. Uwolnienie uzyskano po negocjacjach Johna Cola, wysłannika Stanów Zjednoczonych, który spotkał się z dyktatorem Białorusi, Aleksandrem Łukaszenką. Łączymy się telefonicznie z Angeliką Borys, przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi, która jest w Grodnie. Dzień dobry. Dzień dobry. 52 zwolnionych ludzi z więzienia. Co my wiemy o tej grupie? To znaczy generalnie ja wiem tyle, ile podają media, tak? Ale bardzo się cieszymy, że ci ludzie zostali uwolnieni. Bardzo się cieszymy, bo to chodzi o życie ludzkie. I bardzo dobrze, że jest właśnie prowadzony jest dialog pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i władzami Republiki Białoruś. I wynikiem tego dialogu jest wyjście uwolnienia tyle osób. Więc tylko mogę no, z tego cieszyć się, że ludzie są na wolności, no i to jest dla nas bardzo ważne. To jest bardzo ważne, ale czy to jest też zarazem dowód na to, że Białoruś w jakiś sposób próbuje delikatnie załagodzić swoje relacje z Zachodem? Na przykład możemy spodziewać się kolejnych takich gestów. Jak pani na to patrzy z doświadczenia? Myślę, że jeżeli są pierwsze gesty, to powinny być kolejne gesty. No tak, nam zależy, żeby te gesty były, bo to chodzi przecież o ludzi. I myślę, że sytuacja w świecie jest tak napięta, że bardzo dobrze są takie gesty, no bo to pokazuje, że mimo wszystko no, warto prowadzić rozmowy. I nie zważając na bardzo trudne sytuacje w ogóle geopolityczne, ale mamy nadzieję, że te rozmowy będą kontynuowane i że Andrzej Poczobut, nasz kolega, też będzie na wolności. Jaka jest teraz jego sytuacja? Bo przypomnijmy może słuchaczom, Andrzej Poczobut, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz, od ponad 4 lat jest więziony właśnie dlatego, że jest Polakiem i dziennikarzem, symbolem białoruskiego oporu. W jakiej sytuacji on się znajduje w tym momencie i co my w ogóle o nim wiemy? No, Andrzej pisze listy do rodziny. Parę dni temu, dosłownie chyba 2 dni temu, u niego była jego adwokat. Więc sytuacja jego się nie zmieniła. On znajduje się w Nowopolocku w więzieniu. I Związek Polaków, ja osobiście pisałam prośbę do prezydenta Białorusi. Widziałam się z Andrzejem rok temu w kolonii karnej w Nowopolocku. I ze swojej strony Andrzej wie, bo w ostatnim liście napisał, żebym się nie martwiła, że on się trzyma po prostu. A my prosili i będziemy prosić wszystkich i oczywiście modlimy się za Andrzeja. Pani trafiła do białoruskiego więzienia kilka dni po tym, gdy trafił do niego Andrzej Poczobut. Te warunki, w których on przebywa obecnie, są jednak zupełnie inne od tych, które miał na początku, prawda? Co my możemy o tym więcej powiedzieć? Znaczy, no co ja mogę powiedzieć? Słuchajcie, no to jest więzienie, no to nie jest sanatorium. I ja, no, Boże, nie chciałabym, to dla każdy, no jest, więzienie jest więzieniem i na pewno nie jest to sanatorium, więc no tym chyba można wszystko wytłumaczyć. Ale cały czas wierzy pani w to, że ten gest, którego dzisiaj doświadczyliśmy, te 52 osoby, które zostały zwolnione z więzienia, są gestem przybliżającym uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Tak, ja w to wierzę i jestem przekonana, że jeżeli będzie kontynuacja rozmów i po prostu kontynuacja rozmów, to na pewno Andrzej wyjdzie na wolność. Andżelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi. Dziękuję pięknie. Dziękuję. A my jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej będziemy zastanawiali się nad tą międzynarodową układanką, której jeden z elementów pojawił się dzisiaj. To uwolnienie ponad 50 osób. Czy ono oznacza, że Łukaszenka szuka jakiegoś łagodzenia relacji z Zachodem? Co nam to mówi o kontekście międzynarodowym? O tym, co wydarzyło się wczoraj, o tych dronach, które wleciały nad Polskę. Wczoraj został uruchomiony artykuł 4 NATO. Dziś John Cole z ramienia USA negocjuje w Białorusi. Jednocześnie Keith Kellogg, przedstawiciel Donalda Trumpa, przybył do Kijowa. Dzieje się wokół tej sprawy dużo. Skupimy się na niej w Pulsie Trójki o 17.30. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Zawsze gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać, niż się bać. 6,5 minuty do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu ze mną Agnieszka Zofia Kordelewska, fundator i prezes zarządu Fundacji Gotowi ORG, społecznie pracująca na rzecz Biura Narodów Zjednoczonych do spraw redukcji ryzyka zagrożeń. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani Agnieszka Kordelewska będzie zaraz po tej rozmowie dyżurować przy naszym telefonie, czekając na państwa pytania dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe i dotyczące budowania poczucia bezpieczeństwa w takiej sytuacji. Przypomnę, 2 2 i 7 3 to jest telefon do studia. Wczoraj wczesnym rankiem nad Polską pojawiło się, z tego co wiemy, kilkanaście dronów. Część została zestrzelona. Ludzie się boją, nie wiedzą co robić. Pani się zajmuje przygotowaniem na sytuacje kryzysowe. Boi się pani tej sytuacji z wczorajszego poranka? Chyba nie bardziej i nie mniej niż natychmiastowej powodzi czy dużego pożaru. No po prostu jest to jedno z zagrożeń, które mamy gdzieś w myślach wtedy, kiedy czynimy te swoje przygotowania, tak. I w jaki sposób jest pani gotowa na tego typu zagrożenia? Bo dla ludzi, myślę, w Polsce jednak powódź wydaje się czymś bardziej realnym niż spadający z nieba dron. No pewnie, że tak, bo jest to coś, co jest zupełnie nowe dla nas, co nie jest do końca rozpoznane i czego z naturalnych powodów możemy się obawiać, to jasne. Natomiast zawsze, jeżeli będziemy wiedzieli, w jaki sposób mamy się zachować, w jaki sposób mamy reagować, no to damy radę ochronić siebie i naszych najbliższych właśnie nawet przed takim zagrożeniem. Tylko musimy być odpowiednio wyedukowani. Czyli wiedza przede wszystkim. Tak jest. To od czego mielibyśmy zacząć, myśląc o tej wczorajszej sytuacji, reakcji na nią państwa, reakcji na nią mediów, reakcji na nią ludzi w internecie? Co poszło dobrze, a co poszło nie tak? Nad czym musimy popracować jako społeczeństwo? Trudno to oceniać w sposób radykalny. Natomiast to, co na pewno powinniśmy robić, to słuchać komunikatów od służb, od policji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Obrony Narodowej. To są służby, które co do zasady zawiadują tym wszystkim, co się dzieje wokół nas i mamy słuchać ich komunikatów. Czyli darować sobie media społecznościowe. Bardzo ostrożnie do tego podchodzić z uwagi na trwającą wojnę kognitywną. Jak można na tę wojnę kognitywną się przygotować, żeby nie dać się temu narastającemu poczuciu paniki, które na pewno wiele różnych stron chce w nas wywołać? Pewnie, że tak. I jak wiemy, tych sytuacji jest bardzo dużo i one się będą pojawiały i bardzo często zdarzają się informacje, które wyglądają wręcz sensacyjnie i aż nas korci do tego, żeby podzielić się w mediach społecznościowych. I to jest pierwszy sygnał, w którym powinniśmy zastopować i każdą informację sprawdzić co najmniej w 3 źródłach, a minimum w 2, żeby ją potwierdzić albo zaprzeczyć. I właśnie sprawdzać w źródłach rządowych, w źródłach, które są do tego uprawnione. Czyli jeżeli coś bardzo chcemy podać dalej, co przed chwilą przeczytaliśmy w sieci, to jest pierwszy sygnał, żeby tego właśnie nie robić. Żeby tego nie robić. Żeby tego nie robić albo przynajmniej sprawdzić, tak jak powiedziałam, przynajmniej w 2 źródłach sprawdzić tą informację, czy to jest prawdziwe, czy to jest możliwe, żeby to było prawdziwe. I dopiero wtedy ewentualnie podać dalej. A takie sytuacje, jaką mieliśmy właśnie wczorajszego poranka, kiedy nagle pojawiają się informacje o jakichś dronach na polskim niebie, to jak my możemy być gotowi tak praktycznie? Czy powinniśmy coś mieć ze sobą, być jakoś w domu, w mieszkaniu przygotowani, jakoś z rodziną skomunikowani? Jak to powinno wyglądać, żebyśmy czuli się bezpieczniej, żebyśmy czuli, że mamy tę sytuację w jakiejś części pod kontrolą na tyle, na ile się da? Myślę, że ci, którzy do tej pory jeszcze nie zrobili sobie takiego domowego, rodzinnego planu awaryjnego, to jest właśnie ten moment, najwyższy czas, żeby taki plan zrobić. Czyli to, co pan wspomniał, żeby się wzajemnie wśród najbliższych móc skomunikować i przynajmniej podesłać krótkiego SMS-a z informacją, że jestem bezpieczny, jestem tu i tu, spotkajmy się w tym i tym miejscu, tak? I tutaj postawimy przecinek. 2 2 7 3 to jest telefon, pod który można dodzwonić się do pani Agnieszki Kordelewskiej i uzyskać odpowiedzi na różne pytania dotyczące bezpieczeństwa, tego jak się zabezpieczyć. Zachęcam do tego. Pani Agnieszka będzie czekała na państwa telefony do godziny 17:50. Autopromocja. Dzisiaj czwartek.